إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tulielezea wiki iliyopita maelezo kamili ya sunna, pia tukaeleza maelezo kamili ya as-salaf, as-salafu salih, watu wema waliopita ni kina nani. Katika maelezo yale ya salaf yanaonyesha waziwazi kwamba tamko hili la salaf ni tamko la zamani, tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba ridwanullahi alaihim. Tamko hili la salaf ni tamko la zamani, kwa hiyo madai ya wanaodai kwamba ni tamko la sasa au limeanzia miaka ya 90, manhaji hii ya salafia imeanzia miaka ya 90 mpaka sasa, hili haya ni madai ambayo hayana ukweli wowote, bali tamko hili ni kutoka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia binti yake Fatima az-Zahra, ilhaqi bi salafina salih Uthman ibn Maz'un. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka neno hili la salaf. Kwa hiyo kusema kwamba salafia au kuna salafia jadida ni madai yasiyo na ukweli wowote, ni madai yasiyo sahihi, bali ni tamko la zamani, ni manhaji ya zamani tangu ahdi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Leo tutaelezea baadhi ya manahij za as-salafu salih, watu wema waliopita, tukianzia manhaju talaqi inda ahli sunna wal jamaa, manhaji ya kupokea sheria kwa ahli sunna wal jamaa, sheria yao wameitoa wapi, wameipokea kutoka wapi. Inasema manhaji hii ya kwanza, kullu ma wafaqa alkitaba was sunna athbatuhu wa ma khalafahuma abtaluhu. Ahli sunna wal jamaa, kila jambo ambalo linawafi Qur'ani na hadithi wanalithibitisha, kila jambo linalowafi Qur'ani na hadithi wanalithibitisha, na jambo ambalo lina khalif Qur'ani na hadithi wanalibatilisha na kuliwacha jambo lile. Hii ni moja katika manhaji talaqi inda ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa awwalu ma yumayyizuhum an ghayrihim huwa manhaju talaqi li'ulumihim wa masdaru al-haqq alladhi yanhaluna minhu aqaidahum wa tasawuratihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa sulukihim wa akhlaqihim. Ahlu sunna wal jamaa, jambo la kwanza ambalo linawapambanua kuliko vikundi vingine na mapote mengine ni manhaji ya kupokea elimu zao na mwanzo wa haki ambao wanachukua akida yao na ibada zao na miamala yao na tabia zao wanachukua wapi. Famasdaru alilmi walhaqi fi sairi furu'i almarifa alshar'iyya inda ahli sunna huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Chanzo cha ilmu na haqi katika tanzu zote ya ilmu za kisheria kwa ahli sunna ni Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu, na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huu ndio mwanzo wa ilmu wanaoichukua ahli sunna, ni kutokana na Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. فلا كلام لأحد قبل كلام الله ولا هدي لأحد قبل هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي حقنا maneno yoyote yanotangulizwa kabla ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala muongozo wa yoyote unaotangulizwa kabla ya muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio manhaj ya kupokea sheria waliokuwa nayo Ahlus Sunna wal Jamaa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema hum ahlul kitabi was sunna, wao ni watu wa Qur'ani na hadithi, li'annahum yu'thiruna kalam Allah ala kalami ghairi min kalami asnafin nas. Wao ni watu wa Qur'ani na hadithi, kwani wao wanahitari maneno ya Mwenyezi Mungu kuliko maneno ya mwingine yoyote katika maneno ya watu. Wa yuqaddimuna hadi ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin, na wanatanguliza muongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko muongozo wa mtu mwingine yoyote. Wa yattabi'una atharahu sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira, na wanafuata athari zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za nje na ndani. Hivi ndivyo walivyokuwa Ahlus Sunna wa uhakika, kwamba wanafuata kitabu na sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanatanguliza muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko muongozo wa mtu mwingine yoyote vyovyote alivyo. Vyovyote alivyo mtu mwingine yoyote, muongozo wake au kauli yake haiwezi ikatangulizwa kuliko kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yansibuna maqalatan wayaj'alunaha min usuli dinihim, wala hawezi wakanasibisha na kusimamisha makala ya mtu yoyote na kuyajalia ni katika misingi ya dini yao. Makala au maneno ya mtu yoyote hawezi wakayasimamisha na wakayafanya ni dini, wakayafanya ni katika misingi ya dini yao. Illa mtakun thabitatan fi ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikitokuwa ni yenye kuthubutu katika mambo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali yaj'aluna ma bu'itha bihi rasulu min alkitabi was sunna huwa al-aslu alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamiduna, bali wanajaalia yale mambo ambayo amelitwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni Qur'ani na hadithi, wanajaalia ndiyo asli ambayo wanaitakidi na kuitegemea. Hii ni moja katika manhaju talaqi, manhaji ya kupokea sheria kwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Mambo ambayo watu wanahtalifiana, ma tanaza'a fihi an-nasu min masaili sifati wal qadari wal wa'idi wal asma wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalik yaruddunahu ila Allahi wa rasuli. Mambo ambayo watu wanateta, masala ambayo watu wanateta katika masala ya sifa za Mwenyezi Mungu na qadar na majina ya Mwenyezi Mungu na kuamrisha mema na kukataza maovu na mengineyo, mambo haya wanayarudisha kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kama kuna masala ambayo Waislamu au waumini wanahtalifiana, Ahlus Sunna wanayarudisha na kuyaonyesha kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yufassiruna al-alfaz al-mujmala allati tanaza'a fiha ahlu at-tafarruq wal-ikhtilaf, wanafasiri yale matamshi ambayo ni mujmali ya kijumla ambayo wanateta ndani yake na kukhtalifiana ahlu al-iftiraq walikhtilaf, watu wanaokhtalifiana. Fama kana min maaniha muwafiqan lilkitabi wasunna athbatu, masala ambayo katika maana yake yanawafikiana na Qur'ani na sunna wanayathibitisha. Wama kana minha mukhalifan lilkitabi wasunna abtalu, na masala ambayo yanakhalifiana na Qur'ani na sunna wanabatilisha. Wala yattabi'una adh-dhanna wama tahawa al-anfus, pia Ahlus Sunna hawafuati dhanna katika masala, hawafuati dhanna na rai ambazo zinapendelea na nafsi, ni katika hawa za nafsi, hawafuati masala hayo. Fatwa ambayo inategemea dhanna na fatwa ambayo inategemea al-anfus, yani ma tahawahu al-anfus, mambo ambayo yanapendelewa na nafsi, fatwa hizo Ahlus Sunna hawazitegemei. Fa inna ittiba'a dhanni jahlun, kwani kufuata dhanna ni ujinga. Wattibaa hawa nafsi bighairi hudan min Allah dhulmun, na kufuata hawa za nafsi pasi na muongozo wa Mwenyezi Mungu ni dhulma. Itibau dhanni jahlun, kufuata dhanna ni jahal. Kama kuna nafsi ya Qur'an na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini tunakwenda kwenye dhanna? Kwa nini mtu anadhania dhania masala ambayo tayari yana nusus za Qur'ani au hadithi? Hakuna ijtihad, hakuna kudhania tena. La ijtihada fi mauridin nafsi, kama nafsi imepatikana hakuna ijtihadi tena wala hakuna kudhania tena. Kwa hiyo fa inna ittiba'a dhanni jahalun, kufuata dhann baada ya kupatikana nusus ni jahalun, ni ujinga. Wattiba'a hawa nafsi bighairi hudan min Allahi dhulmun, na kufuata hawaza nafsi pasi na muongozo wa Mwenyezi Mungu ni dhulma. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaelezea na kumalizia manhaji hii ya kupokea ya ahlu sunna wal jamaa kwamba inategemea Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, la ma'suma indahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaji ya ahlu sunna, hakuna mwenye kuhifadhiwa, hakuna mwenye kuhifadhiwa na madhambi kwao isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La ma'suma indahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunna la ma'suma indahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal a'immatu indahum laysu bima'sumin. Ahlus sunna, hakuna mwenye kuhifadhiwa na madhambi kwao isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maimamu, kwa ahlus sunna maimamu si ma'sumin, si wenye kuhifadhiwa na madhambi. Bal kullun yukhadhu min kalamihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bali kila mmoja wao katika maimamu huchukuliwa maneno yake mara nyingine na mara nyingine huachwa maneno yake. Ikiwa maneno yatawafikiana na Qur'ani na hadithi yanachukuliwa, na kama maneno yanakhalif Qur'ani na hadithi yanawachwa. Hii ndiyo aqida ya Ahli Sunna, sio kama Mashia kwamba maimamu wao ni maasumin, maimamu wao wanahifadhiwa na madhambi. Aqida ya kishia na rafidha ni kwamba wale maimamu wao wale 12 sijui 20 na ngapi, wale wamehifadhiwa na madhambi, hawafanyi madhambi yoyote. Hii si aqida ya salafu salih, si aqida ya watu wema waliopita. Bal la maasuma indahum illa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Famaqalatu aimmatihim tabi'atun li sunnati nabiyihim wa laysat muqaddamatan 'alayha. Makala, maneno ya maimamu wa ahlus sunna yanafuatia suna ya mtume wao. Si kwamba yale maneno yanatangulizwa kuliko maneno ya mtume, la, bali maneno ya maimamu yale yanafuatia suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaisat muqaddama alaiha, wala si yenye kutangulizwa juu ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyosema Imam Malik rahimahullah, kullun yukhadhu qawluhu wa yuraddu illa sahiba hadha alqabri sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja huchukuliwa maneno yake mara nyingine na kuachwa na kurudishwa na kukataliwa maneno yake mara nyingine isipokuwa mwenye kabri hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno yake yanakubalika moja kwa moja. Ahlul haqqi wasunna la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul haqqi wasunna, yule mwenye kufuatwa, yule wanayemfuata kiongozi wao hawi isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa alladhi yajibu tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima fi kulli ma amar. Huyo ndiye ambaye ni wajibu kumsaddiq katika kila jambo ambalo amelielezea na kumtii katika kila jambo aliloliamrisha. Ahlul haqqi wasunna la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Fa huwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbar, yeye ndiye ambaye ni wajibu kumsaddiq katika kila jambo alilolielezea. Wa ta'atuhu fi kulli ma amar, na kumtii katika kila jambo aliloliamrisha. Kila jambo aliloliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu wa kila mmoja wetu kumtii katika amri ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu lafzi la ta'a Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliamrisha katika Qur'ani, ametuamrisha tumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo ambalo ameliamrisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. alilokuleteeni mtume lishikamaneni nalo, alilokuleteeni Muhammad shikamaneni nalo na mlifuate na mlitekeleze. Wa ma nahakum anhu fantahu, na alilokatazeni nalo liwacheni, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhan ahlul haqqi was sunnah la yakunu matbu'uhum illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbar wa ta'atuhu fi kulli ma amar wa laysat hadhihi almanzilatu lighayrihi min al-a'imma. Daraja hii haina yoyote katika maimamu, katika maimamu wa ahlus sunna hakuna yoyote katika wao aliyepata manzila na daraja hii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, ijma'u salafi salih indahum hujjatun shar'iyyatun mulzimatun liman ba'dahum. Ijma', itifaki ya watu wema waliopita kwa ahlus sunna ni hoja ya kisheria yenye kuwalazimisha walio baada yao. Ijma'u salafi salih indahum hujjatun shar'iyyatun mulzimatun liman ba'dahum. Ahlus sunna ya'taqiduna anna a'lama al-khalqi bi dinillahi ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hum sahabatuhu radiyallahu anhum was-salafu salih. Ahlus sunna wanaitakidi kwamba mjuzi wa viumbe vyote, mjuzi wa anayejua dini ya Mwenyezi Mungu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ridwanullahi alayhim was-salafu salih, na watu wema waliopita. Hii ni itikadi ya ahlus sunna kwamba hakuna anayejua dini ya Mwenyezi Mungu zaidi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa masahaba ridwanullahi alaihim na salafu salih na watu wema waliopita. Fama ajma'u alaihi min amri dinihim kana ma'suman la yasahu ahadun an yakhruja alaihi. Kwa hiyo jambo ambalo wamewafikiana as-salafu salih, jambo ambalo wamewafikiana katika mambo ya dini yao, jambo hili linakuwa ni maasum, linakuwa lenye kuhifadhiwa, haijuzu kwa yote kutoka katika jambo hili au kutoka katika ijmai hii na itifaki ya salafu saleh. Fama ajma'u alayhi, jambo ambalo wamewafikiana salafu saleh katika mambo ya dini yao, jambo hili linakuwa ni maasum, lenye kuhifadhiwa, itifaki yao ni yenye kuhifadhiwa. La yasahu ahadun an yakhruja alayhi, haijuzu kwa yoyote kutoka nje ya itikadi hii na itifaki hii ya salafu saleh. Kwa hiyo ndio ikasema kwamba ijma'u salafi saleh hujjatun shar'iyyatun mulzimatun liman ba'dahum. Fa ijma'uhum hujjatun shar'iyya mulzimatun liman ba'dahum. Kwa hiyo itifaki yao salafu saleh ni hoja ya kisheria ambayo inawalazimisha walio baada yao kuifuata ijma'i hii. Wa kullu man iltazama bi ijma'ihim sara udwan fi jama'atihim, na kila mwenye kujilazimisha na ijma'i yao, kila mwenye kujilazimisha na itifaki yao, huyo anakuwa ni mmoja katika kundi lao. Kwa hiyo sote tunawajibika kufuata itifaki na ijma'i ya sahaba ridwanullahi alayhim, kwani wao ndio walioifahamu vizuri Qur'an, wao ndio waliofahamu vizuri sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao ni a'lamul khalqi bi dinillah ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Humul jamaa as-salafu salih ahlus sunna, as-salafu salih humul jamaa, ndio kundi. Lianna al-jama'ata hiya al-ijtima', kwa sababu jamaa ni mkusanyiko. Wa dhidduha al-furqa, na kinyume chake ni mtengano na kufarikiana. Al-jama'a bimaana al-ijtima', jamaa ina maana ya kukusanyika. Wa dhidduha al-furqa, kinyume cha jamaa ni kutengana. Sheikh al-Islam anasema fahum mujtami'una ala ittiba'i sabili as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Wao ni wenye kuwafikiana kufuata njia ya waliotangulia wa kwanza katika muhajirina na ansar. Fal ijma'u wal aslu thalith alladhi ya'tamiduna alayhi fil ilmi wad-din. Kwa hiyo ijma' ya salafu salih ndio msingi wa tatu ambao wanautegemea katika ilmu na dini. Wal ijma'u alladhi yanthabitu huwa ma kana alayhi salafu salih, ijma'i ambayo wanaitegemea ahlus sunna ni ile ambayo waliokuwa nayo watu wema waliopita. Idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wantasharatil umma, kwa sababu baada yao watu waliokuja baada yao ilikuwa kuna ikhtilafu nyingi na umma ukagawanyika. Kwa hiyo itifaki ya salafu salih ya sahaba ridwanullahi alayhim ni hujja ya kisheria kwetu sisi. Wadhalik lianna wadhalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suma, na hilo ni kwa sababu ijma'i yao haiwi ila ni yenye kuhifadhiwa. Fadinu almuslimin mabniyun ala ittiba'i kitabillah wa sunnati nabiyhi wa mattafaqat alayhi al-umma. Kwa hiyo dini ya Waislamu imejengeka kufuata kitabu cha Mwenyezi Mungu na suna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na vile ulivyowafikiana umma ambao ni masahaba ridwanullahi alaihim. Fahadhihi al-usulu thalatha ma'suma, misingi hii mitatu ni yenye kuhifadhiwa: kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqat alaihi as-salafu salih. Lile jambo masala ambayo wamewafikiana salafu salih ni jambo ambalo pia ni maasuma, ni katika misingi ya dini mitatu ambayo ni maasuma. Jambo jingine la nne katika manhaji ya ahli sunna, la yuqirruna qawlan wala yaqbaluna ijtihadan illa ba'da 'ardihi 'ala al-kitabi was-sunna wal-ijma'. Hawatuzi kauli, hawathibitishi kauli yoyote, wala hawaikubali ijtihadi yoyote isipokuwa baada ya kuionyesha juu ya Qur'ani na sunna na ijma. Ahlu sunna hawathibitishi kauli yoyote wala hawakubali ijtihadi yoyote isipokuwa baada ya kuionyesha juu ya Qur'ani na sunna na ijma ya sahaba. Wa ahlu sunna yaltazimuna sunna allati ata biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa yaltazimuna jama'atan nabiy sallallahu alayhi wasallam wa hum sahabatu wa man sara ala darbihim wa intahaja nahjahum. Ahlu sunna wanajilazimisha sunna ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanajilazimisha jamaa ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ni masahaba wake na kila aliyefuata muongozo wao na manhaji yao. Wala yakbaluna ijtihadan au qawlan kainan man kana qailuhu, wala hawaikubali ijtihadi wala kauli ya yoyote vyovyote alivyokuwa yule mwenye kuisema, illa baada ardhihi ala alkitabi wa sunna wal ijma, illa baada ya kuionyesha ile kauli ile na ijtihadi ile juu ya Qur'ani na sunna na ijma. Kauli ile au ijtihadi ile ikiwafi Qur'ani na sunna, kauli ile wanaifuata. Ama kauli ile ikikhalif Qur'ani na sunna na ijmai ya sahaba, kauli ile wanaiacha ahlu sunna vyovyote atakavyokuwa mwenye kuisema kauli ile. Humu alladhina yazinuna bihadhihi al-usuli thalatha al-kitabi wa sunna wa ijmai salaf jami'a ma alayhi an-nas min aqwalin wa a'malin batina au dhahira mimma lahu ta'alluqun bid-din. Ahlu sunna wao wanapima kwa hizi kwa hii misingi mitatu, Qur'ani na sunna na itifaki ya salafu salih, wanayapima maneno yote yanayotokana na watu au vitendo vyote vinavyotokana na watu vya nje na ndani katika vitendo au maneno ambayo yanahusiana na dini. Maneno yoyote au vitendo vyovyote vinavyofanywa na watu ambavyo vinahusiana na dini, ahlu sunna wanavipima vitendo hivyo au maneno hayo wanayapima kwa hii misingi mitatu: Al-Qur'an wa sunna wa ijma'i salafi salih. Ikiwa maneno hayo au vitendo vile vitawafikiana na Qur'an na sunna na ijma'i ya sahaba, vitendo vile ahlu sunna wanavifuata na kuvitekeleza. Ikiwa vitendo vile vina khalif misingi hii mitatu, vitendo vile vinaachwa moja kwa moja, havifuati. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimekuja na watu, vimeletwa na watu ambavyo vinapinga Qur'ani na hadithi na ijmai ya salafu saleh. Vitendo vile au vitu vile ni wajibu wetu kuviacha na kuvipiga na chini vyovyote atakavyokuwa aliyokuja nayo, madam kitendo kile ni cha dini, kinahusiana na mambo ya dini na kinakhalif Qur'ani na hadithi na ijmai ya salafu saleh, ni wajibu wetu kukiacha kitendo kile. Ma tarakahu salafu salih ma wujudi almuqtawa fatrukuhu, kitu ambacho wamekiacha watu wema waliopita pamoja na kwamba walikuwa wana uwezo wa kukifanya na wakakiacha, kitendo kile kiwachwe. Tasbih, moja katika vitu hivi vingi ambavyo vina khalifu Qur'ani na sunna na vinahusiana na dini, ni hii vitu tunavyoviita tasbih. Shanga hizi zilizotengenezwa au ala hizi zinazotengenezwa na Wajapani. Wajapani na Wachina sasa hivi wanatutengenezea vitu ambavyo tunavitumia katika dini, tunavitumia katika kumtaja Mwenyezi Mungu na kumsabihi Mwenyezi Mungu. Alat, watu wanabofya na kuhisabu adhkar na kuhisabu tasbih. As-salafu salih walikuwa wana uwezo wa kutengeneza vitu hivi, lakini wakaacha kutengeneza. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoonekana akifanya tasbih kwa vitole vyake. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih bi yamini. Mmoja katika salafu salih anasema masahaba, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih bi yamini. Kwa hiyo jambo la kufunga tasbih na kuhisabu kumsabihi Mwenyezi Mungu na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa vidole, ambayo ndiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili limeachwa, zinafuata tasbih na watu kununua hizi ala na vyombo ambavyo vimetengenezwa na makafiri, vimetengenezwa na Wajapani na Wachina. Hii ni moja katika vitu ambavyo vimeletwa na watu ambavyo vina khalifu Qur'ani na hadithi na ijmai ya salafu saleh. Jambo jingine la tano katika manhaji ya Ahli Sunna, la yuariduna al-Qur'ana wa sunna bi'aqlin au ra'yin au qiyas. Hawaipingi Qur'ani na hadithi kwa akili au kwa maoni au kwa qiyas. Ahli Sunna, la yuariduna al-Qur'ana wa sunna bi'aqlin au ra'yin au qiyas. Hawapingi Qur'ani na sunna kwa akili au kwa maoni au kwa kiasi, mambo ya kukisia kisia. Wa ahlu sunna wal jamaa la ya'taddun wala yaqtadun wala yaltazimuna idhan illa bi'ilmin wa suluki salafi salih. Ahlu sunna wal jamaa hawafuati wala hawajilazimishi isipokuwa kwa ujuzi na akhlaq na muongozo wa watu wema waliopita. Wa man akhadha anhum, na waliochukua kutoka na wao, waltazama jamaatahum, na wakajilazimisha na kundi lao, wasara ala darbihim, watakayada bi usulihim, na akafuata manhaji yao na muongozo wao, na akajifunga na misingi yao. Wadhalik anna sahaba radhiyallahu anhum taallamu tafsira al-Qur'an wal hadith min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba radhiyallahu anhum wamejifundisha tafsiri ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa'allamuhu litabi'in, na wakawafundisha tabi'in. Walam yuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli la ra'ya wala dhawq wala aqla wala wujda wala ghayra dhalik. Hawakutanguliza baina ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, hawakutanguliza ra'yi wala tabia ya mtu wala akili ya mtu wala mapenzi ya mtu. Hakuna kutanguliza maoni ya mtu wala mapenzi ya mtu wala chochote kuliko maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulize chochote baina ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, msitangulize chochote. Kwa hiyo hii ndio aqida ya Ahli Sunna, la yuariduna al-Qur'ana wa sunna bi'aqlin au bira'yin au qiyas. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna al-Qur'ana wal haditha إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ذلك إلى أقوال أهل اللغة. Katika mambo ambayo inatakikana kujulikana ni kwamba Qur'ani na hadithi ikijulikana tafsiri yake kwa upande wa Mtume صلى الله عليه وسلم, hakuna haja ya kutafuta maneno ya watu wa lugha. فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم, kwani tayari tafsiri yake imeshajulikana na muradi iliyokusudiwa kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam yahtaj fi dhalika ila al-istidlal bi aqwali ahli al-lugha wala ghayrihim. Kwa hiyo haitahitajika huko baada ya kujulikana tafsiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna haja ya kutoa dalili kwa maneno ya watu wa lugha wala wengineo. Wa kana min a'zami ma an'ama Allahu bihi alaihim i'tisamuhum bil kitabi was sunna. Anasema ilikuwa ni katika jambo kubwa katika mambo ambayo amewaneemesha Ahlus Sunna ni kujilinda kwao kushikamana kwao kwa Qur'ani na hadithi. Hii ni katika neema kubwa aliyowaneemesha ahlu sunna. Fakana min al-usuli al-muttafaqi alayha min as-sahaba wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin annahu la yaqbalu min ahadin la yuqbalu min ahadin qattu an yu'arida al-Qur'an la bi ra'yi wala bi dhawqi wala ma'qulihi wala qiyasi wala wujdi. Ikawa ni katika misingi iliyowafikiana katika maswahaba, waliowafikiana maswahaba na tabi'in wenye kuwafuatia hao kwa ihsan, kwamba hawakubali kwa yoyote katu, hawakubali kuipinga Qur'an, si kwa rai yake wala kwa akili yake wala kiasi chake wala kwa mapenzi yake. Fakana al-Qur'an huwa al-imam alladhi yuqtada bihi. Kwa hiyo ikawa Qur'an ndio kiongozi anayefuatwa. Walihadha la yujadu fi kalami ahadin min as-salaf annahu arada al-Qur'ana bi'aqlin wala ra'yin wala qiyas. Kwa hiyo haipatikani katika maneno yoyote katika salafu saleh ambaye amepinga Qur'an, si kwa rai yake wala kwa akili yake wala kwa kutumia kiasi wala mapenzi. Fayajibu takdimu al-aqli wal-naqli yani al-Qur'an wal-hadith wa aqwal as-sahaba wat-tabi'in. Kwa hiyo ni wajib kutangulizwa Qur'ani na hadithi na maneno ya masahaba na tabi'in. Imma an yufawwad wa imma an yu'awwal. Wa lam yakun as-salafu yaqbaluna mu'aradata al-aya illa bi ayatin ukhra. Hawakuwa masahaba wakikubali kupinga kwa aya isipokuwa kwa aya nyingine. Aya inakuwa na muaradha na aya nyingine, tufasiru hawa tansakuha. Aya nyingine ndiyo inayofasiri ile nyingine na inayoifanya ni mansukh, inayoifuta ile aya nyingine. Au bi sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam tufasiruha, au sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo inayoifasiri aya. Fa inna sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tubayinu al-Qur'an wa tadullu alayhi wa tuabbiru anhu. Kwani sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zinabainisha Qur'an na zinaufahamisha Qur'an na zinaifasiri Qur'an. Kwa hiyo hakuna kauli yoyote au akili ya mtu yoyote au maoni ya mtu yoyote au kiasi ambacho kitaipinga Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na ijma'i ya salafi saleh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Wale wenye kutangulia wa kwanza katika muhajirin na ansar na waliowafuatia hao kwa wema, Mwenyezi Mungu awaelee radhi na wao wanamuelea radhi, na Mwenyezi Mungu amewaandalia pepo ambazo hupita chini yake mito, hali ya kuwa ni wenye kukaa milele humo, huko ndiko kufuzu kuliko kukubwa. Faja'ala at-tabi'ina lahum bi ihsan musharikina lahum fi ma dhukira min ar-ridwani wal janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajaalia wenye kuwafuatia hao kwa wema, wenye kuwafuatia salafu saleh ni wenye kushirikiana nao katika hii pepo iliyotajwa, ambayo ni pepo, kupata pepo na radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila aliyewafuatia salafu saleh kufuatia manhaji yao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwaahidi radhi zake na kupata pepo yake. Ndio anasema hapa, famani tabaa sabiqina alawwalin kana minhum, mwenye kuwafuata walio watu wema waliopita wa kwanza anakuwa katika wao. Wa hum khairun nasi ba'da al-anbiya, kwani wao ni bora wa watu baada ya mitume. Fa inna ummata Muhammadin khairu umma ukhrijat lin-nas, kwani umma wa Muhammad ni bora ya umma uliotolewa kwa watu. Wa ulaika khairu ummati Muhammad, na hao masahaba ni bora wa ummati Muhammad. Walihadha kana ma'rifatu aqwalihim fil ilmi wad-din wa amalihim khairan wa anfa'a min ma'rifati aqwali al-mutaakhirin wa a'malihim fi jami'i ulumi ad-din wa a'malihim. Kwa hiyo kuwa maneno yao, kujua maneno yao katika ilmu na dini na vitendo vyao ni bora na ni venye manufaa zaidi kuliko kujua maneno ya mutaakhirin, maulama waliokuja nyuma na vitendo vyao katika elimu zote na vitendo vyote. Fa innahum afdalu mimman ba'dahum kama dalla alayhi alkitabu wasunna, kwani salafu salih masahaba ni bora kuliko waliokuja baada yao kama ilivyofahamisha Qur'ani na hadithi. Faliqtida'u bihim khairun min aliqtida'i biman ba'dahum, kwa hiyo kuwafuata wao ni bora kuliko kuwafuata watu waliokuja baada yao. Wa ma'rifatu ijma'ihim wa nizaihim fil ilmi wad din khairun wa anfa'u min ma'rifati ma yudhkaru min ijma'i ghairihim wa nizaihim. Na kujua ijma'i yao, itifaki yao na ikhtilafu yao katika ilmu na dini ni bora kuliko kujua iliyotajwa katika ijma'i ya siokuwa hao. Wadhalika anna ijma'ahum la yakunu illa ma'suma, na hilo ni kwa sababu ijma'i ya salafu salih, ijma'i ya masahaba haiwi ila ni yenye kuhifadhiwa. Wa idha tanaza'u, na wakikhtalifiana, fal haqqu la yakhruju anhum, haki haitoki kutukuepukana na wao. Fayumkinu talabu alhaqqi fi ba'dhi aqawilihim, kwa hiyo inawezekana kuifuata haki katika baadhi ya maneno yao. Wala yuhkamu bi khata'in khata'i qawlin min aqwalihim, wala haihukumiwi kwa kukosea kauli katika maneno yao. Hatta yu'rafa dalalatu alkitabi wasunna ala khilafihi, ili hata ijulikane ufahamisho wa Qur'ani na sunna juu ya kinyume chake. Salafu saleh, masahaba ridwanullahi alayhim, kama kauli yao ina khalif Qur'ani na hadithi, tabaan kauli yao pia haifuatwi. Ikiwa kauli ya sahabi itakhalif Qur'ani au hadithi, kauli ile haitafuatwa. Kwa hiyo kauli ya masahaba pia ikiwafikiana na hadithi na Qur'ani ndiyo inapofuatwa. Ama kauli ya sahabi ikiwa inapinga Qur'ani au sunna, pia kauli ile itakuwa haifuatwi. Jambo jingine la sita, aljamaatu indahum hiya manatu najati fi dunya wal akhirah. Jamaa kwa ahlus sunna ndiyo msingi au ndiyo asli ya kuokoka hapa ulimwenguni na akhirah. Fa ahlus sunna idhan mutamassikuna bi jamaati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu'riduna an mawadhi'i at-tafarruq wal ikhtilaf. Ahlus sunna ni wenye kushikamana na jamaa, kundi la mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni lenye kukhalif mawadhi'i at-tafarruq, mahali pa mtengano. Multazimuna bija'li al-kitabi wa sunna wal-ijma', wenye kulazimiana ahlus sunna ni wenye kulazimiana na Qur'ani na sunna na ijma'. Ba'iduna an mawatinil mutashabihat allati tufarriqu al-jam'a, ni wenye kuwa mbali na mahali ma mutashabihat, mambo ya shubha ambayo yanaleta mtengano katika umma. Li'anna al-jama'ata 'indahum hiya manatun najat fi dunya wal akhirah, kwa sababu jamaa kwa ahlus sunna ndio asli ya uokofu hapa ulimwenguni na akhira. Akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea kwamba ummati wake utafarikiana juu ya vikundi 73, vyote hivi vitakuwa motoni isipokuwa kimoja, wa hiya aljamaa, kikundi hiki ni jamaa. Wa fi hadithin anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akielezea tafsiri ya jamaa kwamba ni wao waliokuwa juu ya manhaji niliyokuwa nayo mimi hii leo na masahaba wangu. Falwajibu ala almuslim an yulzima sunnata rasulillahi an yalzama sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sunnata khulafai ar-rashidin was-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansari alladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Ni wajib juu ya kila muislam kulazimiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna ya makhulafa wenye waongofu na wenye kutangulia wa kwanza, ambao ni muhajirin na ansar, ambao wamewafuatia hao kwa wema. Wa ma tanaza'at fihi al-umma wa tafarraqat fihi in amkanahu an yafsila an-niza'a bil 'ilmi wal 'adli wa illa istamsaka bil jumali thabita bin nassi wal ijma' wa a'rada 'an alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Umma uliofarikiana, ma tanaza'at fihi al-umma, jambo ambalo umma umeteta na kufarikiana, in amkanahu an yafsila an-niza'a, ikimwezekania mtu kupambanua utesi ule kwa ilmu na uadilifu afanye. Wa illa, kama isipowezekana, istamsaka bil jumali thabita bin nassi wal ijma, atashikamana na jumla zenye kuthubutu kwa nassi na ijma. Wa a'rada 'an alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, na atajitenga na kuwapuuza wale ambao wamefarikiana, wameleta mtengano katika dini yao na wakawa vikundi vingi. Fa inna mawadhi'a at-tafarruq wal ikhtilaf عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الانفس. Kwani sehemu nyingi ambazo zina ikhtilaf, sehemu nyingi hizi zinatokana na kufuata dhanna na kufuata hawa za nafsi. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, wakati tayari umekuja kutokana na bwana wao muongofu. Uongofu wal wajibu amrul amma bil jumal thabita bin nass wal ijma'. Kwa hiyo jambo lililo wajib ni kuwaamrisha watu wafuate jumla zilizothubutu kwa nasi na ijma, jumla zilizothubutu kwa hadithi, kwa Qur'ani na hadithi, na ijma ya salafu salih. Wa manuhum min al-khawdi fi at-tafsil alladhi yuqi bainahum al-furqa wal-ikhtilaf, na kuwazuia amma kuingilia kwa kupambanua katika mambo ambayo yana furqa na ikhtilaf. Fa innal furqata wal ikhtilaf min a'zami ma naha Allahu anhu wa rasuluhu, wani furqa, mtengano na ikhtilaf ni katika mambo ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu na mtume wake. Nas'alul Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, kama kuna swali lolote ambalo mtaliweza kulijibu na likaribisha. Ikiwa kuna kauli ya sahabi, ikiwa kuna kauli ya sahabi imepinga Qur'ani na hadithi, kauli hiyo pia haifuatwi. Ikiwa kuna kauli ya sahabi, hakuna hakuna swali anasema kauli ya sahabi, je, yafuatwa ikiwa yapinga Qur'ani na sunna? Kama tulivyosema hapa, kauli ya sahabi ikiwa ya khalif Qur'ani na sunna, kauli ile haifuatwi. Kauli ya sahabi itakuwa ni hujja ikiwa inawafi Qur'ani na hadithi. Ama kauli ya sahabi ikiwa yapinga Qur'ani na hadithi, pia kauli ile haifuatwi, yafuatwa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sio ya tatu, asema kwamba hii ni asili ya tatu, kwamba kushikamana na Qur'ani na sunna na manhaji ya salafu saleh, hii ni asili ya tatu. Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, Qur'ani na sunna kutokana na ufahamu wa salafu saleh, tunatakiwa tushikamane na Qur'ani na sunna kwa vile walivyofahamu salafu saleh, sio kwa vile walivyofahamu mutaakhirin, watu waliokuja nyuma. La, tushikamane na Qur'ani na sunna kwa vile walivyofahamu salafu saleh. Hii ndio iliyokuja kwa sababu ijma yao ni hujja, na kwa sababu wao ni waadilifu. Wao ndio waliobashiri wahi, wao walikuwapo wakati wahi unashuka. Kwa hiyo wao ndio walioifahamu vizuri Qur'ani, wao ndio walioifahamu vizuri sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko waliokuja baada yao. Kwa hiyo tushikamane na Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh. Hii ndio manhaj. Sasa tayeb. Dua baada ya salamu na imam zingine baada ya salamu, dua ya kufanya hii inatengana na salafu saleh. Salafu saleh auliza kwamba je, dua baada ya sala ya faradhi, baada ya imamu kutoa salamu halafu kutoa dua yule imam, je, hii pia haikufanywa na salafu saleh? Ndio, haikufanywa na salafu saleh, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala zake haikupokewa kwamba baada ya kutoa salamu Mtume alikuwa akiwageukia masahaba na kutoa dua. Haikupokewa katika hadithi za sifatu sala, namna ya kusali sala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikupokewa kwamba baada ya salamu alikuwa akitoa dua na masahaba wakiitikia amin. Na kama ingetokea, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angefanya hivyo, basi masahaba ridwanullahi alaihim wangenakili jambo hilo, na attabi'un nao wangenakili kwa masahaba, na ruwatul hadithi, wapokezi wengine wa hadithi, nao wangepokea hadithi hiyo na wakatuletea hadithi hiyo, kwani ingekuwa ni muhimu sana sisi kufuata dua hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo angeitoa au aliitoa baada ya swala. Ingekuwa ni wajibu wetu ingekuwa ni sunna kubwa sisi tufuate dua hiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam angeiomba baada ya swala, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam haikutokea kwamba baada ya swala anatoa dua, wala masahaba wala salafu saleh haikutokea kwamba baada ya swala mmoja wao anasimama au anakaa na kutoa dua na wengine kuitikia amin, haikutokea. Kwa hiyo jambo hili halikufanywa na salafu saleh, ni wajibu wetu pia tuliwache. Allahu a'lam. Dua wakati wa alfajiri mahali gani? Katika kunuti ya alfajiri. Asema kwamba dua katika swala ya alfajiri, je, pia hii imekuja dua katika swala ya alfajiri, yani kunuti, kunuti katika swala ya alfajiri, je, pia imekuja katika wakati wa masahaba? Hii pia ni jambo ambalo halikuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na as-salafu salih ridwanullahi alaihim, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta dua kwa kuwaapiza watu fulani, alikuwa akileta dua kwa kuwaapiza watu fulani au kwa kuomba jambo fulani, ikiwa kuna nazila, kuna jambo fulani limetokea la shida au la balaa, yahitajika kuombwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alete faraja. Mtume alikuwa akileta kunut, na alikuwa akileta kunut dua zile katika sala zote. Imekuja katika sala ya dhuhuri akileta dua ile ya kunut, ili imekuja katika swala la asiri, katika faraid zote ilikuwa akileta kunut, wala si katika fardhi moja tu ambayo ni swala ya asubuhi. Hivi ndivyo ilivyokuja katika kunuti nazila, wala si katika faradhi moja tu ya swala ya asubuhi, bali ikiwa kuna nazila jambo ambalo la balaa limetushukia, basi ni wajibu wetu tulete kunut katika swala zote za faradhi, tulete kunut tena baada ya rukuu kama ilivyokuja kunutu an-nazila. Wallahu alam. Naam. Saizi hakuna nazila na Islamu tunaangaisha. Nazila hiyo tulete pamoja katika jamii sana watu. Kama tuafikiana kwamba ni nazila, basi tuleteni kunuti katika sala zote kama kuna nazila kweli. Lakini kwa kweli tuwafanya ibada zetu bila kusumbuliwa, tuwafanya ibada zetu tukaswali sala za usiku bila kusumbuliwa, adhana za toka misikitini bila kusumbuliwa, sio bana? Kwa hiyo hii tuona kama si nazila kwetu. Hii kwetu sisi tuishi kwa amani hapa, hatuna hofu, sio bwana? Ni mitihani tu inayotokea, lakini kama itakuwa ni nazila, basi ni kunuti katika swala zote, sio katika swala moja tu ya alfajiri. Wallahu aalam. Hiyo nazila itajulikanaje? Wanazuoni watafikiana hii ni nazila ama tutapima katika hali zetu ama? Nazila ni jambo lalijulikana kwamba ni balaa limeshuka, hii ni jambo lalijulikana, haina kwamba watu mpaka wafikiane. Ni jambo la kujulikana. Kwa mfano maradhi tauni imeingia hapa mjini, la kadara Allah, ni nazila hii, haihitaji kwamba tutafute maulama wengine watuambie kwamba hiyo ni nazila, fanyeni kunuti. Ni jambo la kujulikana, kwa hiyo haihitaji kwamba tutafute maulama, tutafute itifaki ya maulama wa ulimwengu mzima. Wallahu alam. Naam Sheikh. Wamefasiri Qur'ani na hadithi. Naam, ziko tafsiri ambazo zafuata tafsiri za salafu saleh. Sasa mashekhi wapo wanaofasiri Qur'ani, mashekhi wapo wanaofasiri Qur'ani, kina Sheikh Nasir wafasiri Qur'ani kwa tafsiri za salafu saleh. Naam. Wapi wanaorisha nyuma? Hawa wa sasa wanatafsiri tafsiri zile zile za salafu saleh. Wanapofasiri hadithi na aya, wanafasiri kwa manhaji ile ile ya salafu saleh. Kwa mfano ta'wil, kuleta ta'wil katika Qur'ani. Kuleta ta'wil, nadhani ta'wil wajua sasa. Kuleta ta'wili katika Qur'ani. Si tafsiri ta'wili ya salafu saleh, hawakuwa wakifanya ta'wili. Hawakuwa wakifanya ta'wili katika. Naam. mpaka mipaka tutajuaje? Wapi sasa? Hawe kwa sasa. Esi ndio nakueleza mfasiri wote yoyote atakayefasiri Qur'ani kwa kufanya taawili katika Qur'ani, hii taawili haikuwapo katika salafu saleh. Salafu saleh hawakuwa wakifanya taawili. Kwa mfano yad, neno yad kwa lugha ya Kiarabu ni mkono, na imekuja katika Qur'ani yadullahi fauka aidihim. Yadullahi fauka aidihim, mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Sasa hawa sasa wafasiri kwamba si mkono, ni uwezo, ni uwezo, wakati Mwenyezi Mungu kathibitisha katika Qur'ani kwamba ni mkono. Kwa hiyo salafu saleh tafsiri yao wanafasiri vile vile alivyothibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa yake, lakini bila kuifananisha na kiumbe chochote, bila bila kuiatilisha, bila hiyo ndio tafsiri ya salafu saleh. Ibn Kathir ya fasiri tafsiri ya Ibn Kathir, lakini afuata manhaji ya salafu saleh. Hata mufasiri akitoka leo akianza kutafsiri Qur'ani leo ni mutaakhir sana, lakini akifuata manhaji ile ya salafu labda wewe wataka tafsiri iliyotungwa na Az-Zuhri, al-Imam Az-Zuhri, au sahaba tafsiri ya Ibn Abbas. Ehe, sasa tafsiri zao wao sisi hatuna, lakini basi kama hatuna tufanyeje? Sitafuata hii tafsiri iliyofasiri. Naam. Naam. Sala. Suna gani? Tarawehe. Tarawehe ni rakaa 8 na witri rakaa 3. 11. Sawa sawa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa Aisha radhiallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akizidisha katika Ramadhan wala mwezi mwingine usio kwa Ramadhan zaidi ya rak'a 11. Ha? Barakallahu fiik. Ishirini na moja imetoka kwa rai tu za maulama, lakini hakukuwa hakuna hadithi sahihi hata moja kwamba mtume alisali 20 wala masahaba walisali 20 wala fasalafu salih walisali 20, bali hadithi zote zilizokuja katika sala hilo la 20 ni hadithi dhaifu. Sawa sawa. Eh, naam. Masala ya kutema mate ovyo ovyo. Muislamu hatakiwi kwanza ateme mate ovyo ovyo. Muislamu ni msafi sana, hatakiwi mara kwa mara ateme mate ovyo ovyo, isipokuwa kwa dharura. Dharura labda ana kichefuchefu au vipi ndio ateme mate ovyo ovyo. Halafu sala la kutema mate mbele ya kibla ni sala la haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema kwamba anayetema mate mbele ya uso wake, basi mate yake yale yatakuja kumziba uso wake siku ya kiyama. Mtu anayetema mate kibla, upande wa kibla, ha, upande wa kibla, mtu akitema mate upande wa kibla, mate yake yale atamrudia mwenyewe siku ya kiyama yamzibe uso wake. Kwa hiyo masuala ya kutema mate kwanza watu wajiepushe nayo, halafu upande wa kibla ni haramu kutema mate upande wa kibla, wallahu alam. Hata kama ni imamu, hata kama ni imamu afungua dirisha hapa akatema mate, dhambi hii na waidi hii inamfikia. Sio kwamba ni imamu basi anaruhusiwa kutema mate upande wa kibla, hata kama ni imamu haruhusiwi kutema mate upande wa kibla. Kwa nini? Wengine ni maulama, wengine ni maulama. Lakini wengine wafuata zile hadithi dhaifu, ndio tatizo lao. Wengine wanafuata zile zile hadithi dhaifu. Sasa hapo ndio makosa yao, lakini ni maulama wanaofanya hivyo. Naam. Nimemaliza msikitoni, nimeenda tu. vipindi gani? Si ushamaliza kuswali wasema? Ushamaliza kuswali alafu unakwenda chooni. Ah, lazima utawadhe. Lazima utawadhe kwa sababu ile ni hadathi ile. Ha? Ma kharaja minas sabilain. Chochote kinachotoka baada ya kutawadha kikitoka chochote pale minas sabilain katika njia mbili, ima ya mbele fardhi ya mbele au ya nyuma, chochote kinachotoka basi udhu wako umechanguka, ni lazima ukatawadhe tena ndio uje uswali swala nyingine. Anasema unamkuwa na swala tarawih, alafu akishikwa na haja, naona kwa salama alaykum salaam alaykum, akamuka nini akaenda kusaidia kurudi tawadha, kurudi akishakuwa akakuta amemtanguliza na hata zile atalipa. Ndio hivyo, zile zile rakaa ulizozikosa zile wazirudia zile. Kama umekosa rakaa huko, umesali rakaa mbili za tarawih alafu umeshikwa na mkojo umekwenda kukojoa, ukirudi kama imam tayari ameshamaliza zile, we umezikosa, wazirudie, wazirudia zile alafu ukaendelea. Na nadhani ameelewa. Na vitabu vya salafu saleh viko tele, vitabu vya salafu viko tele, na hawa mutaakhirin pia ambao wanafuata manhaji ya salafu saleh pia wana vitabu ambavyo vinafuata manhaji ile ile ya salafu saleh, hivi vipo. Kwa hiyo ni wajibu wetu tuvisome vitabu hivi, na kaseti zipo zinazofuata manhaji. Asema shekhe, kuna matatizo mengi yanayotufikia kwa mavazi tunayovaa, mavazi tunayovaa kuja misikitini. Wengine wanateremsha nguo mpaka chini, yani kullu wahid yal'ab kivyake, kama wanavyosema. Mtu anakuja msikitini na vazi analotaka, wengine wanavaa vijivesti tu, wengine wanavaa sijui yaitwa nini yale ya kimagharibi yale, sijui mabishi nini sijui. Haya masala haya ni matatizo makubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni vazi lenu kamili wakati wa kila sala. Kila sala mtu awe na vazi kamili, kwa sababu amesimama mbele ya Mwenyezi Mungu pale, unamuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo usivae vazi unalotaka wewe, kwamba waenda kumuomba Mwenyezi Mungu wavaa vazi lolote unalitaka, vazi ambalo unaweza ukenda mahali popote we, lala uvae vazi lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi nalo, ndio uvae vazi lile, kwa sababu pale uko mbele yake unamuomba yeye. Tusivae tu mavazi yoyote tunayopenda sisi, tuvae vazi ambalo linamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vazi ambalo halikufanana na wa magharibi, na kusudia vazi ambalo halikufanana na wa magharibi ndio tuvae kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala inasihi, sala inasihi, lakini je, adabu? Je, adabu kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vazi hilo lilolivaa ni adabu kweli? Si adabu. Kwa hiyo tunatakiwa tuvae vazi ambalo linamridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.